ऐं उहो अल्लाह आहे जंहिं अव्हां खे हिकु जीअ मां पैदा कयो, पोइ अव्हां लाइ टिकण जो हंधि ऐं सांभण जी जाइ कयाई। बेशक समझंदड़ टोलीअ लाइ निशानियूं खोले बयान कयूंसूं।